Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανός εν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωματοφωνή, σωματούμενος εθεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγαζόν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε, δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε, δύση αρά. Χαίρε του πεσόντος, αδόμιαν έκκλησης, χαίρε των δακρύων της ευασιλήτρωσης. Χαίρε ύψον δυσανά, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεωρητών και αγγελών οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεων. Χαίρε, δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε, δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη, ανύμφε φτέ. Φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κύση, πως λέγεις, κράζον, αλληλούια. Mm-hmm. ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλεγόν τον αγνώμιον, πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσιν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυματών Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξ επουρά. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγελών πολυθρύνη των θαύμα. Χαίρε το των δαιμών πολυθρύνη των τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογάμω και την εύκαρπον ταύτης μηδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούπος. Αλληλούια. Alleluia. Θεό στην μήτρα. Ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτισσα σπαλμόν. Άλμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου χτήμα. Χαίρε Γεωργόν, Γεωργού σαν φυλά, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φύγουσα. Χαίρε αρουρά βλαστάμουσα εφωνία νυχτηρμών. Χαίρε τραπέζα βαστάζουσα ευθυνή ηλασμών. Χαίρε ότι λίμωνα της τρυφής αναθάλης. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν Παρησία, χαίρε νυμφία νύφε φτε. Εκ πνεύματος Αγίου Εφή, αλληλούια.